พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจให้คิดออกนอกกายออกไปนั่นมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ต้องเตือนตนเสมอมันเป็นเหตุให้จิตใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่มันพออกพอใจการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกฝนจิตนี่ก็เพื่อเหตุนี้แหละให้เข้าใจเพื่อไม่ให้จิตมันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกอันเนี้ยถ้ามันคล้องอยู่ในโลกมันก็ต้องมาเกิดกับโลกอันนี้อีกเกิดมาแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้อีกให้พากันพิจารณาให้เห็นความยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลายนั้นมันไม่ทำให้คนพ้นทุกข์ไปได้ทำให้ติดอยู่ในทุกข์แต่เมื่อผู้ใดเห็นว่าตนยังติดอยู่ในกามคุณเช่นยังครองเรือนอย่างนี้มันก็ต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลมีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็ผลักดันจิตนี้ให้เห็นทุกข์เห็นโทษภายในสงสารอันนี้ได้ให้ผู้ที่เป็นนักบวชนั้นเรียกว่ากายพรากออกจากกามคุณมาได้แล้วมาทำตนเป็นคนผู้เดียวแล้วแต่ว่าใจมันยังเมื่ออนาคามีมรรคอนาคามีผลยังไม่เกิดขึ้นตราบใดบุคคลยังตัดกามมาสังโยชน์อันนี้ยังไม่ขาดเลยใจยังผูกพันอยู่ในกามยังมีความยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆดังนั้นอย่าพึ่งนอนใจถ้าผู้ใดคิดว่าตนยังละกามสังโยชน์ยังไม่ได้อย่างนี้มันต้องภาคเพียรพยายามไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องหาโอกาสรักษาอุโบสถศีลในเวลามันวันว่างงานมันก็คงไม่เลือกแต่เฉพาะวันแปดค่ำสิบห้าค่ำหรอกวันใดก็ได้ถ้าว่างงานเนี่ยนะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ทั้งนั้นแหละพยายามสมาทานศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งหรือสองวันก็แล้วแต่จะทำได้อันนี้เป็นอุบายวิธีถอนตนออกจากกิเลสกามต่างๆสำหรับผู้ครองเรือนแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วเรียกว่าทางร่างกายถอนออกมาแล้วยังแต่จิตใจก็ต้องมาฝึกจิตนี่บัดนี้นะพยายามควบคุมจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าให้มันส่งออกไปนอกแล้วมันก็จะไม่เกาะไม่คล้องถึงแม้มันจะยังยินดีอยู่ในภายในใจนี้เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนี้ควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่ในกายอันนี้เสมอไปแล้วก็ไอ้ความยินดีพอใจแล้วที่มันเกิดขึ้นในจิตมันก็จะค่อยเบาบางลงไปว่าแต่อย่าส่งใจออกไปทางนอกก็แล้วกัน อันนี้แหละอุบายวิธีถอนตนออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆในโลกให้พากันเข้าใจความจริงนะชีวิตของคนแต่ละคนนี่มันก็อยู่ด้วยกามคุณเป็นมาด้วยกามคุณนั่นแหละที่ในชาติหนหลังที่ล่วงมาแล้วนานๆนู้นหลายภพหลายชาติมาเป็นสุขอยู่ด้วยกามคุณก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยกามคุณมันจะพลากจากกามนี้ไปไม่ได้เลยผู้ที่ยังบำเพ็ญอินทรีย์บุญบารมียังไม่แก่กล้ามันต้องอาศัยกามคุณนี่แหละเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปในสงสารจะพึงพากันเข้าใจแต่เมื่อผู้มีปัญญามีสติเมื่อได้สัมผัสกับกามคุณนี้แล้วก็ไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขตก็พิจารณาไปพร้อมเหมือนอย่างการรับประทานอาหารอย่างนี้แหละถ้าผู้ที่ไม่พิจารณาไปพร้อมแล้วบางทีมันก็ไปหลงกลืนเอาก้างปลาเข้าไปกระดูกสัตว์เข้าไปขวางอยู่ในลำคอได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางทีก็รับประทานอาหารที่มันแสลงกับโรคในกายเข้าไปโดยไม่ได้พิจารณาเอาแต่ความอยากเป็นประมาณอ้าวโรคมันก็กำเริบขึ้นได้รับทุกขเวทนาอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้บริโภคกามคุณเมื่อไม่พิจารณาให้พอดีพอดีก็จะต้องได้ประสบความทุกข์ในภายหลังเช่นอย่างบุคคลผู้ที่ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกามคุณไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีคนอื่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีหากเป็นผู้ชายก็ไปทำชู้กับภรรยาของคนอื่นเขาเช่นนี้มันก็ได้รับบาปกรรมติดตัวไปนั่นแล้วก็นอกจากโทษเกิดจากความเป็นเจ้าชู้อย่างว่านี้แล้วมันก็หลายอย่างมันโลภมันอยากได้เงินทองเข้าของมาบำรุงความสุขในกามเกินขอบเขตก็เป็นเหตุให้ได้ไปหลอกลวงช่อโกงจี้ปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนหมู่นี้มันก็เกิดจากกิเลสกามความใคร่ในกามคุณนี่เองแหละเป็นมูลเหตุนะแต่มันเกินขอบเขตไปความใคร่นั้นมันถึงได้ประสบกับบาปกรรมแบบนี้นั่นแหละแล้วก็ประกอบด้วยไม่มีปัญญาอีกด้วยคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณเกินขอบเขตแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะคิดหาเงินหาทองโดยทางสุจริตได้เลยคนมีปัญญาทั้งหลายถึงเขาบริโภคกามคุณเขาก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาก็ใช้ปัญญาสอดส่องมองหาทางที่จะได้เงินทองเข้าของมาโดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมมีอยู่ในโลกอันนี้นะแต่ดูมันจะมีปริมาณน้อยกลัวบุคคลผู้ที่ไม่มีปัญญานั่นแหละเรื่องของสติปัญญานี่ให้พึงพากันสนใจอย่า เมินเฉยเมื่อรู้ว่าตนไม่มีสติปัญญาเฉียบแหลมพออย่างนี้แล้วก็พยายามทำความดีเข้าไปเรียกว่าพยายามทำในสิ่งที่มันจะให้เกิดปัญญานั่นทางที่จะให้เกิดปัญญามันก็ได้แก่การสดับตรับฟังการศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละสำคัญมากแต่ความรู้ในทางโลกสำหรับผู้ครองเรือนก็ต้องแสวงหาต้องเรียนต้องรู้ไม่รู้อย่างนี้มันก็ไปประกอบอาชีพอันดีงามไม่ได้เลยความรู้อันประกอบอาชีพอันดีงามอันสุจริตนั่นมันต้องละเอียดหน่อยเช่นอย่างว่าความรู้ในการทำการค้าการขายมูนี้นะยิ่งสมัยทุกวันนี้มันยิ่งต้องอาศัยความรู้ละเอียดละออเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญมากทุกวันนี้มันต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการค้าการขายแม้การเป็นช่างหมู่นี้ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าไม่เรียนรู้วิชาการช่างก่อนหรือไม่ได้ฝึกฝนตนมากับผู้เขาเป็นช่างมาก่อนอย่างนี้นี่มันก็จะไปเป็นช่างไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกไปพร้อมงานใดๆก็ดีที่มันจะเป็นไปได้นั่นนะงานในทางธรรมก็เหมือนกันนะต้องอาศัยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเมื่อฟังแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติตามคำสอนนั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนให้คนลงมือปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้ดีงามไม่ใช่แสดงให้ฟังจำไว้เฉยๆให้ลงมือปฏิบัติเมื่อพระองค์แสดงไปว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ควรพูดถ้าขืนทำขืนพูดไปเป็นบาปเป็นโทษเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เช่นนี้แล้วก็พยายามเว้นนะไม่ทำไม่พูดไปในการงานที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนั่นเมื่อทรงสั่งสอนว่าการทำอย่างนี้การพูดเช่นนี้นั่นเป็นทางสุจริตธรรมไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษอย่างนี้กันเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วก็ฝึกหัดทำลงไปฝึกหัดพูดจาไปให้มันตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รักตนของตนปรารถนาที่จะถอนตนออกจากทุกข์ในสงสารเพราะชีวิตของคนธรรมดาสามัญนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ภายในนี่ใจนี่นะไม่ใช่จะมีแต่ดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่จะมีแต่ชั่วอย่างเดียวมันมีทั้งสองนั่นแหละปนเปกันอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงแนวทางหรือว่าอุบายวิธีต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้นำมาน้อมเข้ามาสู่จิตใจแล้วก็มาแยกกรรมชั่วออกจากใจเอาแต่กรรมดีไว้ทรงสอนให้รู้จักลักษณะของกิเลสต่างๆหมู่นี้นะแล้วก็แสดงถึงโทษพิษภัยของกิเลสนั้นๆไว้พร้อมเช่นความโลภอย่างนี้ก็ทรงตรัสไว้ว่าโลโภธัมมานังปริปันโถ ความโลภเป็นอันตรายแห่งการประพฤติธรรมอย่างนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องดีสำหรับผู้ที่มุ่งแสวงหาความสุจริตจะชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแล้วมันก็ต้องพยายามกำจัดความโลภอันนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจคือหมายความว่าฝึกใจสอนใจของตนให้ยินดีในสมบัติที่ตนหามาได้โดยทางที่ชอบแม้จะได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ให้ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นเขาจะมีมากกว่าตนเท่าใดก็ไม่ทะเยอทะยานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนถ้าขืนไปคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นจิตใจมันก็สงบลงไม่ได้นั่นเพราะมันเป็นทางบาปอกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายแห่งการประพฤติธรรมและความโลภนะเพราะมันเป็นการส่งใจออกไปนอกนู่นนี่เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นนู่นอย่างนี้เราจะให้ใจมันเป็นสมาธิได้อย่างไรอ่ะอันความโกรธก็เหมือนกันความโกรธนี่พระองค์เจ้าทรงแสดงอุปมาอุปมาไว้เหมือนกับงูพิษนั่นแหละเหมือนอย่างสัตว์ที่มีพิษร้ายเมื่อมันคบกัดเข้าไปแล้วโดยมากก็ไม่ค่อยจะรอดชีวิตเพราะพิษมันแรงกล้าอันนี้ฉันใดความโกรธนี่เมื่อมันขึ้นสุดขีดแล้วโดยมากมันก็ไปทำร้ายผู้อื่นแหละสร้างบาปอกุศลให้เกิดขึ้นในตนพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโกทังคัตตวาสุขขังเสติบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วก็ย่อมอยู่เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคนที่มีความโกรธจัดนั้นใจมันเล่าร้อนนั่งก็ไม่เป็นปกติอยู่ได้นอนก็นอนไม่ได้เมื่อถูกความโกรธมันเผาจิตใจเอาเป็นงั้นบัดนี้เมื่อบุคคลใดมากำจัดความโกรธนี้ให้ระงับไปจากจิตใจได้แล้วนั่งไหนนอนไหนก็สบายหมดเดินไปยืนอยู่ก็สบายเพราะใจมันเย็นนี่ความโกรธมันดับลงไปแล้วใจมันเยือกเย็นนั่นแหละมันถึงได้สบายจึงมีความสุขได้พระศาสดาก็ทรงแสดงลักษณะของความโลภความโกรธไว้อย่างนี้นี่ทุกคนมันต้องพิจารณาให้มันเห็นลักษณะแห่งความหลงก็หมายเอาความไม่รู้นั่นเองเนี่ยเป็นลักษณะนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรความไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกอะไรผิดก็ไม่รู้อะไรถูกก็ไม่รู้ได้ว่าทำอะไรพูดอะไรก็ทำไปด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้ตรีตรองไม่ได้ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำค่อยพูดธรรมดาคนหลงมันเป็นอย่างนั้นไม่นึกว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็มีการงานบางอย่างที่มันทำไปคนหลงอ่ะเรื่องต่างๆที่พูดไปวันนั้นก็เหมือนกันไม่คิดว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือไม่คิดว่ามันจะไปแสลงหูผู้ฟังอย่างนี้ไม่คิดแหละคนหลงคนเมาพูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะอันนี้ต้องระวังบัดนี้นั่นแหละอย่าทำตนเป็นคนเมาอย่าไปเมาน้ำลายตัวเองนั่นไม่ดี ลักษณะแห่งความหลงพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้อย่างนี้นะบัดนี้ทำอย่างไรจะกำจัดความหลงอันนี้ออกไปได้ก ก็ฝึกสติสัมปชัญญะนี่แหละให้มันแก่กล้าขึ้นในกายในวาจาในใจก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรมันก็ต้องคิดต้องวิจารณ์ให้ถี่ถ้วนก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ผิดไม่มีโทษแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยทำจึงค่อยพูดในกิจการงานอันนั้นในเรื่องนั้นๆต่อไปเช่นนี้แล้วก็จะไม่ผิดไม่พลาดการทำการพูดนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ความไม่รู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นก็ได้แก่ความไม่รู้เท่าทุกข์นั่นแหละไม่รู้เท่าตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ความไม่รู้ที่ลึกเข้าไปเป็นงั้นไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อทุกข์ครอบงำกายใจเข้ามาแล้วก็มีแต่ร้องครวญครางร้องห่มร้องไห้อยู่นั้นไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยบางรายก็นอนกลิ้งเกือกไปมานั่นแสดงว่ายับยั้งใจไม่ได้เลยอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั้นไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าไม่รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงถ้าผู้ใดมีภาวนาอยู่เสมอพิจารณาเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์คือต้องทนได้ยากเพราะมันแปรปรวนไปอยู่เสมอในระหว่างกายกับจิตกายเมื่อมันไม่ปกติมันก็ป่วนปั่นกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้ทำให้จิตนี้มีความรู้สึกผิดปกติไปเช่นรู้สึกว่าเจ็บมากกว่าเก่านี่นะปวดมากกว่าเดิมร้อนมากกว่าเดิมหนาวมากกว่าเดิมนี่เรียกว่ามันความรู้สึกมันเกิดขึ้นในดวงจิตเกี่ยวกับร่างกายวิบัติแปรปรวนไปกระทบกระทั่งนะมันเกินขอบเขตไปหมดเลยความรู้สึกอันนั้นนะเหตุนั้นมันถึงได้ทุรนทุรายเลยแบบนี้จิตนี้นะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติว่าทุกขังก็ขังทุกข์ไว้ในกายในใจแล้วบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นภาวนาเพ่งดูอย่างนี้ให้เห็นเป็นธรรมดาไปเลยบัดนี้นะธรรมดาของร่างกายสังขารนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอยู่ใครจะบังคับไม่ให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ไม่ได้ทางที่ดีแล้วจิตนี่ต้องเข้มแข็งบัดนี้ต้องทำจิตให้เข้มแข็งต้องฝึกใจนี้ให้เข้มแข็งอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่าปล่อยใจให้เลื่อนลอยวุ่นวายไปกับความแปรปรวนของร่างกายนั้นอธิษฐานในใจเสมอว่าร่างกายมันแปรปรวนแต่จิตนี้จักไม่แปรปรวนไปตามจิตนี้จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะทำความรู้เท่าสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงอยู่นั้นเมื่อมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงตามเป็นจริงเมื่อมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็กำหนดรู้แจ้งตามเป็นจริงว่ามันทนได้ยากจริงๆร่างกายทุกส่วนเนี่ยเมื่อมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ให้รู้ชัดว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้ถ้าสิ่งใดบังคับไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยนี่พระศาสดาทรงสอนไว้เมื่อไม่ใช่ของเราทำไงอ้าวก็พยายามปรงพยายามวางแหละจะไปถือไว้ทำไมอ่ะไปถือมั่นไว้ทำไมอ่ะ ็ปรงลงไปวางลงไปเมื่อมันวางได้จริงจิตมันก็รวมลงนั่นแหละถ้ามันยังวางไม่ได้มันก็รวมลงไม่ได้จิตนี่นะมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละเมื่อเราฝึกหัดปรงวางนี่ไปบ่อยๆแต่ก่อนที่ความตายจะมาถึงนะมันก็ชำนิชำนาญขึ้นแล้ววันนี้นะเมื่อฝึกเข้าไปบ่อยมีโอปนายิโกพยายามหมั่นน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจของตนเสมอเสมออย่างนี้นะนั่นแหละมันก็สงบลงได้จิตใจนั่นนะมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทุกข์ได้แล้วก็กำหนดละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาลงได้เพราะว่าปัญญามันสอดส่องมองเห็นแล้วว่าตัณหาความอยากตัวเดียวนี่แหละมันเป็นเหตุให้จิตใจเป็นทุกข์อยู่เนี่ยตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงนี่มันอยากทั้งนั้นแหละมันจึงโลภมันจึงโกรธมันจึงหลงถ้ามันไม่อยากแล้วมันไม่โลภมันไม่โกรธมันไม่หลงเมื่อบุคคลไม่อยากเป็นคนหลงก็ต้องศึกษาแล้วเรียนเข้าไปแหละต้องแสวงหาความรู้ใส่ตัวด้วยการเรียนบ้างด้วยการฟังบ้างด้วยการภาวนาบ้างนี่ด้วยการใคร่ครวญติตองเพราะฉะนั้นให้พึงพากันเข้าใจเนี่ยสรุปความลงในธรรมบรรยายวันนี้นะการที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้คนเราฝึกฝนอบรมจิตให้สงบให้เกิดสติปัญญาก็เพื่อที่จะได้ถอนตนออกจากโลกสงสารอันนี้เพราะโลกสงสารอันนี้มันเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากการมาอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะให้มันไม่มีทุกข์นั่นมีอยู่เมื่อจิตถอนออกจากโลกคืออัตภาพร่างกายอันนี้ได้แล้วมันก็บรรลุถึงที่ไม่มีทุกข์แหละนั่นที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานดังแสดงมา